سورت مومنون مکی سورت دے په ترتیب د تلاوت کی دریشتم نمبر پس د سورت حج نا او په ترتیب د نزول کی وصل وختم دے پس د سورت انبیاء نا دا سورت نازل شوی. ربط د دې سورت د مکی سورت سره په سوجو باندې هر کله چې مکی صفات الله رب العزت ذکر کا د مؤمنانو هغه صفات تخلیا یا صفات ذکر کا نوس پدی سورت کی سنور صفات تخلیا بیانی او ذکر کئی د دیو جنا ورپسی راڑا یا مکی سورت کی رد شرکی پیلیو شا ندی سورت کی رد شرکی اعتقادی ذکر کئی د دیو جنا ورپسی راڑا یا مکی سورت کی ہوئی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ندلتا اعمال ذکر کئی چی قیامت کے با اعمال فائدہ اور صحیح کہ نیک وی او کہ بد وی نو فائدہ نشی رسولے امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز پا بیان دا حالت دا جانمیانو چیخ سو فیا ولا تکلمون دا سی پبل صورت کی نشتا چلاب اور توی کرش اس پو ما سر خبر مکوئی دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا بیان دا عیسیٰ علیہ السلام او داغ دا مور داسی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا بیان د پائدی د زیتون د تیلو باندی چھ سبغ للہ کلین تیلو کی پخکر پخیگی او نور پائدی امتی دی دغشان دا صورت ممتاز دے پاغونی د توری سینا باندی چھ توری سینا پاغر کراوتلی وندا داسی پبل صورت کی نشتا دعوی د صورت اس بات د توحید بالعدلۃ الثلاثہ دلیل عقلی نقلی او وحی او رد پشرک فعلی او پشرک اعتقادی. سورت کی اول اوصاف د مومنانو ذکر کئی اول کی اوصاف د مومنانو او بیا دول دلائل عقلیا پخپل توحید باندھی او بیا عقلیا بالالزام المشرکین آغا دلائل اقلیا چھ مشرکانو نا پاغی اقرار اقلی و مشرک پائی غلقی گی خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی قد افلح المومنون تاکی سرا کامیاب دی مومنان حق کسان دی مومنان چغی پا فی صلاتیم پخپلو مزنکی خاشون عاجزی کن کی اللہ تا خاشیون یعنی حافظون فی القلوب تفسیر مدارک ہوئی خائفون فی القلوب یریگی پخپل زلونو کی دا لانا یا خاشیون دائمون ہمیشہ لکی پا مزبان دی آئے کسان دی مومنان چی پخپلو مزنو کی آجزی کا ان کی اللہ تا او آئے کسان دی مومنان چی غیدا بسنا مخڑی اللہ گوا کملو کل امر باطلن ہر باطل عمل چی اگی نمخڑی او اللہ میں نجوزی وی اللغوا یعنی ان شرک ان اللغوی موردون یعنی ان شرک موردون دا شرک نمخڑی لغوا شرک اللہ میں نجوزی وی آغا ام نجوزی چکلا اگا وفات کی دو نوسیتیو که چه زما پا کلمونو با ما تاو بگرمی کئی داغی پا بورا دمر بوره دا کلمونو نواتلیوا چه کتابونو دمر لکلو پا کلمونو چه اغا بورا دا کلمونو پاگی و بور دا گرمی که او اغی بانی غسل ورکو ویلامو یعنی دمر کتابونو لکلو اللہ فرمائی اغا اللہ میں نجوزی وی او آکستان چه اغوی دا شرک نمخڑی دا مومن دے او آکستان چه اغوی لِ زکات فائلون پاکی ورک ان کی زلون تا زکات پاکی ورک ان زلون او آکستان دی مومنان چگوی دخپلو شرمگاہو نے حفاظت کی الا الازواج مگر شرمگاه سرګندې قلوبی بیان تا یا غاچ مالکان دی خلاصونه دی یقینا دی ندی ملامت کړی شی پدی کی کبي بیا وینځي تا هغه وینځي چې پدیات کراغلی وا سرګند د شرمگاهو شریتن الله وی ګنا پی نشتا ملامت یا پی نشته چا چولټولا الاود دینا بللار بدا که سان دی دادنا تجاوز کونکی اوا که سان دی مومنان چی غیق پلا مانت اللہ وادو لرا راون حفاظت کونکی راون یعنی حافظون اوا که سان دی مومنان چا غوی پا پلو مزنبان حفاظت کئی دا که سان هم الوارسون دی دی وارسان دی جنتا وارسی ورطا ولی ہوئی هم الوارسون ولی ہوئی لفظ میراث ذکر آر چی پا میراث شفن کی گی اللہ ویدان دا وتا ته دا سیلک تی وارث او داستا میراث جنت دا کسان دی دی اغستن کی جنت لرا دا کسان وارثان دی د جنت آ کسان چې اخلی جنت فردوس لرا ها دی با پدی کیا می شئی اس دلائل تا کی ترا پیدا کړه مونږ انسان انسان نو مراد آدم علی السلام دا چون شوی خاورنا ثم جعلنا نطفه بیا ګرځول مونږه نسل د دی انسان نطفه د ساس کینا پاغذائی پاتی کی دو کی بیا پیدا کری مونگا بیا جوڑا کری دا مونگا دی سانس کی لرا علاقتن وینا جامشوی فخلقنا لعلاقتا بس جوڑا کری مونگا دا وینا جامشوی مدغتن کرپن دی فخلقنا المدغتا بس جوڑا کری مونگا کرپن دی را ازامن اڈو کی فکسونا نواغند مونگا ازامن اڈو کی تا لحمن غخا سمان شاناو بیا پیدا کو مونگا انسان بیا پیدا کومون دا انسان خلقنا خر په پیدایش بلی سرا په پیدایش بل سرا برکت والا الله دې احسن الخالقین خاصه جوړونکو نه خالقین یعنی ثانیین جوړونکو نه دې الله بیا یقینا تاسو پد دینه بمړی بیا یقینا تاسو پر د قیامت به پورته کولې شي الله دې دې مرګ نه رستو بیا دې ژوند نه رستو سری مرګ دې او بیا به پر د قیامت الله وي پورته کیږي او دې وینا دې مرګ نه رستو په سکه پورتا شو قبر کی پورتا شو مزنا کئی وایتا خود قرآن خلاف لگی آئی منا چرتا دا قیامت نولان دی او دا دی جون نباد ما تا پورتا کی دل پا عبادتو خیا صحیح حدیثو کی چھ دے پورتا کی گی عبادت کی اللہ خوئی دا مرگ رستو بیا کل پورتا کی گئی بیا یکینا تاسو کرو دا قیامت با پورتا کرے شئی تاکی ترا پیدا کری منگا دا پاس تاسو وچتنا یا ولاری وما کننا للخلق ان یمنگا دا مالو تا مخلوقنا غافلین بی خبرا اور آلی کو منگ دا برنوبا بی قدر ان پاندازی نو درو منگ دیو بولا پزمکا او یکینا منگا زابین پتلو دا دیو بویو لقادر ان طاقت والا او یکینا منگا علا زابین پا بوتلو دا دی بیهی دا دیو بو خامخایو طاقت والا بیا پیدا کو منگ تاولا را پا دیو بو سا باغونا د کجورو دانګورو تاول را پدی کی میوی ویډیری او د دینا خړی تاسو و شجرن او ټوکیږي او ټوکاو مونږه ونه او ټوکاو مونږه شجرتن ونه ونی پدی وبو سرا تخرجو من تور سینا چروزی داونی دا کوی تور کوری تو تخرجو من تور سینا دا کوی تور سینا سپینا تم به تو بيدان طب بتو بیدن زرغنی تاسو لرا داغ پخ کرے یا داغر د شام غرو سپین غربو یعنی مانا تم بتو بیدونی یعنی تم بتو مات دونی یعنی مات دونی بی پمانا دا ماسرا بی پمانا دا ماسرا یعنی زرغنی داونا بیدونی سردا اغتیلو سردا اغتیلو سبغ للاکرین یا زرغنی دا بدونی تیلو لرا یا سرد تیلو و سبغ للاکرین و پکلے دا پار دا خورنکو اللہ وی خوراک دا پار دا خورنکو پکلے دا پار دا خورنکو دی تیلو کی پکلی پکلی لکارب او یکینا تاسو لرا پا ڈنگرو کی عبرت تے ستو پا تاسو بانی دا غصنا چی پگیڑو دا دی کری او تاسو لرا پدی کی فائدی دی دی دی او د دی ڈنگرو نا تاسو پرائی او پدی ڈنگرو پا کشتو بانی توملون تاسو سرولے شئی تاکی تا ارسلنانو ان لگلو منگنو علی اسلام پل قوم تا بس ویلو ہے قوم عبادتو قید اللہ مشتر تاولا بلاجت پرکتو ان کے سوا دا اللہ نا آیا تاسو پرزگاری نے اختیار ہوئی ویلو سرمایہ دارو آکستانو چی کافرانو دا قوم ددنا ما آزا اللہ بشرن نردہ مگر انسان ستاسو گنتا ارادہ لری چی فضیلت حاصل کی پتاسو کچر قوغوی دا اللہ نخام خارا لگلے بے ملائک ندیو ندیلی مندہ مسلی شدانو علیہ السلام کو مکئی ندیو ندیلی مندہ مسلی پاغت پاغم شران اولنو کی ندیدہ مگر سرے چی پدبانی لیون توب دے انتظار کوئی پدبان دے تری وقتا دالی ونے شوئے آن قریب دو بے گوری حال دے بلی ونے دغسی منڈی ہوئی او دغسی قبری بکئی نوح علیہ السلام کے لیونے وی بس انتظار کوئی پدبان دے تری وقتا لیونے دے مل بش اخلاص بشوتی انتظار ورتا کوئی ویلو نوح علیہ السلام ربا امدادو کی زمان پاگا چی در اوجنی کمالا بس وی کلوا مونگ نوح علیہ السلام تا چی جوڑا کے گشتائی بیائیونا زمان پا حفاظت کی بیائیونا یعنی فیارا ستنا و حفظنا زمان پا حفاظت کی وواہینا و زمان دا حکم مطابق کل چراغی عذاب زمان دا او جوشو و افترنونا نو پوک بس کی نوا پا دی کشتائی کی دار کس مجھوڑو دو دونا او نوح نبی چکل عذاب راغی جوشو و افترنونا نو کینا واپدی کی سیکی دار کس مجھوڑو دو دونا اخپل آل دم کینا اللہ من سبقا لے الکول مگر آغا سیواد آغا چانا چفی سلشوی دا پاغماندی ویناد آزاب منو ہم دبینا پچاچی ویناد آزاب کی سلشوی دا نو بس سکتا پاغی شوی دا اے نو نبی بس اگئی زان سر مصوروا نور زان سر اخپل تابدار دکینا وا او خبر مکا ما سرا پا باردہ کسانو کیسے ظلمے کرے یقیناً دیدی غرق کرے انہم یقیناً دی مغرقون غرب کرے شی غرق بکرے شی تباہ بکرے شی کلا چی برابر شتا او آسو چی تاثر دی پکشتای نوائے لائک دام جنو دے اغل اللہ ازاد چی نجات راک منتر قوم ظالمانو نام کلا چی ظالم تباہ شوتا تا نجات نو نبی ملاو شنو تا الحمدللہ ہوا دے ہوئی وی نبی علیہ السلام دی او یہودی جنازی پسی جڑل یو پا جماعت کے لگے ہو مکی نا غلم خورا مرا زکی جڑلو چی نبی علیہ السلام دی دا زمان قصور دی دا یہودی گورا جانم تروان دی او ما دعوت ندے ورکڑ ویستا پا نبی دا سکو مان دی چی دعوت بینی ورکڑ تزان تظالم دائی وی او نبی تا دائی نوی چی نبی گری دعوت نو چلو لے زکی جانم تلار نبی علیہ السلام دعوت چلو لے ہو دا دعوت چلو لنا بعد ولی دا جیاد حکم کی دو شریعت خداوی چی دعوت چلو لنا بعد با دا جیاد حکم کی نو جیاد حکم ولی کی دو خود نو جیاد منی او نو دعوت منی دوارا او پا نبی الزام لگے ما سخ راک دو نو پزد کی غراشی بازی چی ناپوی اگا امنی او بازی چی زدینو اگا پزد کی راشی بیا مخالفت کی یو زیبل دے پراپیگنڈی بیا ہوئی او دا ترجمہ دم را ضروری ندا ورا دا پی جندل پا قاضی چی قوف دے او که کاف دے خادا او که خادا دا ضروری دے ورا دل تیو جاہل امی دا سم دے خوا جاہل دے چالی بینور دی قسم پا اللہ قرآن میں مخی ترے لیکن آگا وہی ترجمہ ضروری ندا خلق دا دینا بندی دعوتی نور کئی چی مدی ترجمہ تا زنارو تا زنارو تیارے ہو دعوتی نور کئی ترجمہ ضروری ندا قوف او کاف خوا او خی دا پی جندل پکار دی تجوید لازمی دے وہ تجوید لازمی آل لازمی دے چھتا دا قرآن پا معنی پوئی گی او تا پا معنی نا پوئی گی تجوید دا لازمی نا دے بیا با مرا پا نارے کس کم سکے سیدھا ساو بکے کر شیخ القرآن اللہ دے پی اللہ دے خساتی ویساکی وقاری مکش خوخ کل قرد بے قلو قال اللذین کفر خیال خمزیدار بے تلاوت کرو وی سیدھا ساوے ہو کرنا منگو پر پسیو کرنا وی چو کور تلاوت پلانو تے بچے چا تا غلط چیوے خونیوی تا سیدھا ساوے ہو کرنا وی بابا دا سی نرائی گنتی پس کرانے لانا نرائی گنتی پس کرنا میں آئے چلو سیدھا ساوے میں ہو کرنا او چی دا علم ناو دین ننے خبر رو دا غشی ہوتی بوتی بوے چی صرف تجوید کینو علمو کا قرآن تا کینا خوا قرآن ضروری دے قرآن پا مانے ازدہ کا الغرض خبرم اس پوری کولا نو لائک دام دنو دے اللہ ہوایا لائک دام دنو دے اللہ دا چنی جہاں تیرا کہ منتدہ قوم ظالمانو نا وایا ربا انزلنی منزلہ کس کی ماں پا کجی دو مبارکن خیر والا دو برکت والا او تی غلا د کو زون کنا تی الله غلا کو زون کې ماده دي کشته نه په خیر خیریت کوس کی یقینا پدی کې نه خدا د پاره دا یقینا پدی کې نه خدا آلایات النخدی د الله د توید و ان کنا لمبتلین او یقینا یمنګ آزمائش کون کی بیا پیدا کومګه بعد د دینه کرن اخرین پیړی بلا بسرو لګ مون پدی کې الله او رسولان پیغمبر مینوم د دینه اگر پیغمبر ویلو چی عبادتو کئی دا اللہ نسترے تاولارا بل آجت روا بل مددگار سوا دا اللہ نا آیا تاسو تتکون یری گئی نا ویلو سرمایہ دارو دا قوم دا دا قوم دا دنا کسانو چی کفر کرو دروغی ویلو پا ملاقات دا آخرت وات رفنا ام فلایات دنیا و مشکرو منگ دیلارا پا جند دنیا ند دا مگر انسان ستاسو گنتا خوراک کئی داغنا چی تاسو خوراک کئی داغینا سکی داغنا چی تاسو سکی چرتا او تابیداریو کا د انسان چې پشان تاسو دی یقینا تاسو به په دغه وخت کې تاوانیان خاصرون تاوانیان او زجر آی دکم آی ری تاسو یقینا تاسو کلا چمړه شی او شی تاسو ترابا خاوري وې ځامنه ورډکی یقینا تاسو به دوباره رښتلې شی دا پیغمبر تاسو یې چې خاوري ورډکی شی دوباره به پورته شی هي آتا لریواله دې ہے ہات ہے ہات بہودت بہودت تصدیقو بہودت وقوعو لری والدے تصدیق دے دیو لری والدے قائم دل دی قیامت دی بوی ہے آتا لری والدے ہاغستا چوادے کولیشی تاو سرا ندے مگر جون زمونگا دا دنیا دے مرو باو جون دی کی گباو نبیو من دوبارہ پورتا کی دن کی دے کرنا مر گو جون بدغ سرا جی دوبارہ جون نشتخا دیم دہری وی یار بس چه مل شو بیا جون نشته وی بدی دنیا کی مزیدی او داخل جون دی کی دل عمر کی دل کی گیٹو میٹیکلی نظام روان دی وای داغ مشرکانم دہریو اغیم دغسی وی ہے آتا لری والے آغستا تو ادون چی وعدے کولی شتا او سرا داب مشرکان اگر دیر لری دا بڑا آغا وعدہ اچامت اگر پورتا کی دل او دیر لری دی نده دا مگر جون زمونگ دا دنیا دے مرو باو جون دی کی گباو نبیو مون دوبارا پورتا کی دن کی انو ایلا رجلن نده دا مگر یو سرے اس طرح اللہ کا دیبا چی جوڑی پا اللہ بان دروگ او نیو مونگا لہو دی سری لرا بی مومنین ایمان راولن کی مونگ دے منونا ویلو پیغمبر ربا امدادو کی زمان پا چی دروگ جن کمالا قال ویلو پیغمبر اما قلیلن پردلگ گنتی وقنا پردلگ گنتی مدینہ اما قلیلن یعنی بعد قلیلن پس دلغنتی مدینہ لیوز بی اننا او بجردین آدمین خپیمانا اللہ وی لغنتی وقت پاتی دے قیامت تا یا مرد تا دی بخ پیمانا شی بیا بسو بنی او دوی لرا چگی بلاکی یعنی بی امر اللہ بیاکی پا حکم دا اللہ بسو بگردو المنگ دی غصا خطو خاشاک چکل دنبی پوری بے خاندل ناللہ وی بسو بنی او دوی لرا چگی بلاکی پرشتیا یا بلاکی پا حکم دا اللہ چگی با حکم دا اللہ سرونی ول بسو بگردول منگوی لرا خطو خشاک بس لروحال رے دا پاردہ کوم ظالمانو دا حکنا بیا پیدا بک منگا بعد دینا پیڑی بلا وما ما تسبق من امتی نوران دکی گیا امت دا اخپل نیتینا وما استافرون او نرسو کی گی دا اخپل نیتینا بیا برولی گا منگا انبیاء علیہ الصلات والسلام تترا پیدر پی یو بل پسی کلچ براغے امت رسولا پیغمبر داغے نو درگ جن بکو دیا گا پیغمبر فاطمانا بازا بس ور پسی بکو منگ بازی دا بازونا یعنی خپلو کی با مو یو بلوا چول پی یو بلوا روا چول دا مانا چی داغ نبی خلاف بے اوکو خپلو سر با مشتو گریوان چول چاچی داغ خلاف کرے پا خپلو کی نخطی ری خوا اگر بل یو مرگری خبر کولا وی تنار مولانا صاحب چی کلا دا بیان کولو توڑی کی نوی نوی راغلو نوی مونگا راجی لا خبر کولا زمونگا در سا غیوری مومینی کاکا زامن مونگ تول یو گروپو وی مونگ دمی راوستی یو جماعت خواہ کی گڑو لی نوی مولانا صاحب ردو کو سخ ردو کو نوی مونگوی دا خوی زمونگ بیزتیو کا وی خیر مونگ لارو جماعت تا پا جماعت کی مڑا مومن کا کاوی طالبانو بیزا تک وی واو ویتا کولو وی ما پلار ما ویزویتے ہوئی چرا طالبانو دا غصی چلو کو وی بیا اگر طالبان مونگ پا میدان کی اونی والوال تا کولو شول سچو وی خیر دا شپی دا سی وقت دے چی مونگ دا شپی ارادو کا چې دا مولانا پسیزو تنار مولانا سپد دلته پدی جماعت کتاب پدی ځای نه سنت خبره کړ وی مونږ د شپې چې لاړو ما سره پینډه جو نور مرګر سره ته پکې طالبانو پسیزو دی مولانا پسی وی چې ورغو جماعت ته ورنه وته وی قسم په الله ټوپک را سره د داسریګرمه وی هغه نور مرګر هم وی ولادي غږ نه کوي وی ما ورته راځي چې ځو واپس را وته دغه نه وی ما ورته کولو وی ما چې ورته کولو نو وی دنه مولانا په غصه کې وای چې وی یری کدا غا صاحب نه ظالما او وی داسه غصه کې خبرو کا وی بس ریګ دې دلولې دې دل پمنګا نور مرګري وی چې لاړو بیٹک ته نو ما ورته یار دای چللې چې تاسو ولي غږ نه کولو ایو وی یار په مارګ دې دل لګې دیلو دې ورته قسم دې په مامرګ دې دل لګې دیلو ټوپ پد ملي شوټینګول ابل ورته په مامرګ دې دل لګې دیلو وی مونږ یو ځای کې ناستو وی چې ساری شو نو ما راغ مولانا ته وی چې مولانا صاحب دی جاهلان او قمقل سره مرګر شو ما او دغه اراده باندې راغلم چې طالبان استاد سوالو را پاره او بجی ما ته معافیو کې نو ما ته وی راج محمد ما معاف کړی حکومت د ځړل چې خیره خاتل نه پته لګی چې هغه بیا را کوزه شو کړه اوس مولانا صاحب وفات دی الله دی وبخي وی اخیره بر اكوزه شي کړه وی قسم په الله هغه مولانا وی مونږ په یو بلین خطو وی هغه نه مونږ مرګونو کړو مونږ دا هغه نه ترو سم دښمنی روانه ده مولانا لاړو دنیا نه او شل پنجیش کال او شل دښمنی زمو ختمي دي نه یو بل نه مونږ مرګونو کړو دا یاد لرا چا چې د حق خلاف کړو او ری په کلاو غوږو یاد لري الله وی فاطبانا بازم بازا بس ور پسی بک مونگا باز دو دینا پا بازو باز مم پیو بلین خلولا و جاننا هم احادیثا او بگردو المونگا غی لرا تاریخ دا زمانی خلقو تا بیو تاریخ و عبرت پاتش بس حلاکت دی دا قوم دا پارا چیمان نرالی بیا برولی گمونگا بیا رولی گمونگا موسیٰ علیہ السلام و رور دا حرون علیہ السلام پا دلائلو زمون پا مجزاتو زمونگو پا دلیل واریا فرعون تاول اختر داغتا بس تکبر کرو فرعون او اغوی قوم عالین سرکشی کون کی بس ویلی اغوی انو منو آیا مونگ ایمان لارو لی بشرینی پا انسانانو پا دو انسانانو مثلنا چه زمون گونتا دی و قوم او ما او قوم دا دیدوارو لن عابدین مونگرا عبادت مونگرا نو کران دی عابدین نو کران دی زمون غلامان دی قوم غلام دی مونگ بده دی دومنو الله فکذبوا ما بس همیشه دوی ته دروغ نسبت کونو علی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام تا بس دوی قوم مولکی نالا کرشوی تاکی تا ورکرم موسی علیہ السلام ته کتاب دیر پارا چی دی لارو مومی او گردولو مونگا زید مریم او مرداغا آیاتن نخا دا لاد توی دعاوی ناو ما او زائی ورکرم مونگ دی دعاو تا الى ربتی اگر زائی اوچت تا ربوی ستا ارتفا من الارضی دون الجبال چی دزمکی نوچت پیو دا غر نوالو که اگی تسوی ربا ربا مانی یو غندهی سا ربا ما چی دا غر نو کتا یو دزمکی نوچت اگی تا مونگ سوایو غندهی نو اللہوی او زائیور کرو مونگ دیلا الہ ربا تیا غندهی تا چی بیت الولم زائیو اگا و قرار مکین او زائی دا پاتی کی دو مائین دا چینو والا اغه ځای د پاتې کې دوه د چینه والا لکه صورت مریم کې چې مونږ وې چې چینه ګرم او براوتی وي اوس لکتا تا تفریق او بیا د پاڼې درې پاتې دی دا وایو بیا ان شاء الله د وخت چټي کو ښا اوس د موږ د پاره پاو باندې بیا شروع کو ښا